Blokforte. I nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 9 lipca, minęła 19. Serwis Artur Ewertowski. Polscy twórcy filmowi wspominają Jerzego Sztura. Wybitny polski aktor zmarł dzisiaj w wieku 77 lat. Zbigniew Ziobro nie stawi się jutro przed komisją śledczą wyjaśniającą inwigilację Pegasusem. Przekazał zwolnienie lekarskie. Atak siekierą na pracowników biurowca w Krakowie. Napastnika ujęto, a jedna osoba jest ciężko ranna. Jeden z najważniejszych polskich twórców, autorytet, człowiek wielu talentów, tak Jerzego Sztura wspominają artyści. Wybitny aktor i reżyser filmowy oraz teatralny, profesor sztuki, pisarz i pedagog, wieloletni rektor Krakowskiej Szkoły Teatralnej, zmarł dzisiaj w wieku 77 lat. Aktor Olgierd Łukaszewicz wspomina, że Jerzy Sztur to był aktor o niezwykłym talencie, humorze, fantazji, temperamencie. Był zjawiskiem niezwykłym. Przeżyłem to z bliska. Widziałem, jak tworzyła się seksmisja, jak tworzył się jego bohater Maks. Reżyser Janusz Zaorski podkreśla, że Jerzy Sztur zachwycał zarówno w filmie, jak i na deskach teatralnych, ale także jako reżyser czy grając w dubbingu. Wspaniałego Shreka zrobił. Z Zbyszkiem Zamachowskim w nagrodę pojechali do Cannes. To był człowiek wielu, wielu, wielu talentów. Aktorka Anna Seniuk zachęca, by wspominać Jerzego Sztura z uśmiechem. Uśmiechnijmy się do Jerzego, wspomnijmy jego najpiękniejsze, najcudowniejsze role, ile nam darował swojego ciepła, swojego serca, swojego poczucia humoru. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Zbigniew Ziobro przedstawił Komisji Śledczej do spraw Pegasusa kolejne zwolnienie lekarskie. Oznacza to, że jego jutrzejsze przesłuchanie w charakterze świadka się nie odbędzie. Wiceprzewodniczący Komisji Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej wyjaśnił, że zwolnienie wystawiono do końca lipca. Jutro o 10:00 Komisja zbierze się na zamkniętym posiedzeniu i ustali dalszy plan pracy. Będziemy decydować, co dalej, czy w jakiś sposób będziemy te jego liczne zwolnienia lekarskie sprawdzać, bo nie ukrywam, że jednoczesna pana posła Ziobry mocna aktywność medialna budzi wątpliwości, czy rzeczywiście on nie jest w stanie w jakiejkolwiek formie, to podkreślam, w jakiejkolwiek formie stanąć przed komisją, czy być przesłuchany przez komisję. Marcin Bosacki wytłumaczył, że z uwagi na stan zdrowia Zbigniewa Ziobry komisja może przesłuchać byłego ministra również w jego domu. Posłowie zamierzają pytać byłego ministra o kwestie sfinansowania zakupu Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, a także używania oprogramowania do inwigilacji polityków ówczesnej opozycji. Atak z użyciem siekiery na pracowników szwedzkiej korporacji w Krakowie. Przed południem w jednym z biurowców na Ruczaju napastnik ranił dwie osoby. Ranny został pracownik firmy i ochroniarz. Napastnika udało się zatrzymać, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Ten napastnik, 36-letni mężczyzna, on został obezwładniony przez pracowników firmy, a następnie został zatrzymany przez policjantów, którzy przybyli na miejsce. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnej jednostki, teraz trwają z nim czynności. Na miejsce zadysponowany został policyjny technik, grupa dochodzeniowo-śledcza, która pracowała tam na miejscu. Będziemy wyjaśniać dokładne okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia. Będziemy też ustalać motywy działania sprawcy. Jeden z rannych mężczyzn z licznymi obrażeniami w ciężkim stanie trafił do szpitala w Krakowie. Drugi ma powierzchowne obrażenia i jest na obserwacji. 36-letni napastnik prawdopodobnie trafi na obserwację psychiatryczną i usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa. Według nieoficjalnych ustaleń naszego reportera mężczyzna od 8 lat był pracownikiem firmy. Prawie o połowę wzrosła w Niemczech liczba upadłości dużych firm w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najbardziej dotknięte problemami są branże nieruchomości, dostawcy części samochodowych oraz producenci maszyn. 162 firmy o obrotach powyżej 10 milionów euro wpadły w problemy finansowe między styczniem a czerwcem. Ekonomiczny Handelsblatt podkreśla, że to znacznie więcej niż zapowiadali eksperci. W porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku to wzrost o 41%. Wśród firm zgłaszających upadłość są turystyczny gigant FTI czy modowy Esprit. Głównym powodem problemów finansowych są nadal skutki pandemii, rosnące ceny energii i surowców oraz spadek popytu. Wiele firm zgłasza dodatkowo brak pracowników i biurokrację. Z przedsiębiorstw, które rok temu w tym okresie zgłosiły postępowanie upadłościowe, uratować udało się co trzecie, czyli proporcjonalnie mniej niż we wcześniejszych latach. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Alt J i Dead Crush. Na początek naszego dzisiejszego spotkania zaczynamy od Alt J z wielu powodów. Pierwszym z nich jest informacja, że frontman John Newman zapowiedział swój solowy projekt, za którego produkcję będzie odpowiedzialny Carlos de la Gaza, laureat tegorocznej nagrody Grammy za najnowszy album zespołu Paramore. Podobno pierwsze efekty ich współpracy będziemy mogli usłyszeć w przyszłym roku. No a drugim powodem jest to, że album z 2017 roku Relaxer, który właśnie przed chwilą utwór z tego albumu pojawił się na antenie Trójki, idealnie sprawdza się podczas podróży w nieznane, podczas właśnie wakacji, więc ja zachęcam do tego, żeby raz na jakiś czas spróbować sięgnąć po nieco te starsze utwory Alt J, ale chyba do tego nie trzeba specjalnie zachęcać. Gosia Jakubowska, Katarzyna Firz-Wojtkowska, razem jesteśmy do godziny 20. Searching for, and I need you, oh, I need you. My heart's a hollow town, the leaves are turning brown. There's a hard rule coming down, and I'll see you, oh, I'll see you. You'll be coming round, you'll be coming round, you'll be coming round again. A black dog atop a white horse, followed by the serpent in the rain. All is holy, all is holy. They sanctify the gold, but not the tin. No mirror of mercy. My pills make me thirsty. The shape of my intentions, not the shape that I'm in. Oh, death, I see you there with your white cotton stare. I'll meet you in the city air, and I'll feed you, oh, I'll feed you. Doom songs fill the sky. Why do sad people lie? There's a script lit inside your eye. And I'll read you, oh, I'll read you. You'll be coming round, you'll be coming round, you'll be coming round again. A black dog atop a white horse, followed by the serpent and the wren. All is holy, Big Special Black Dog White Horse przed chwilą na antenie Trójki, a ja zachęcam do kontaktu, jakie albumy sprawdzają się podczas letnich wypraw, letnich podróży. Niech to będzie pytanie zachęcające. Rotacja @polskieradio.pl. Sick. Tom Vincent i Big Time Nothing, utwór, którego już chyba nie trzeba przedstawiać naszym stałym słuchaczom i słuchaczkom, a utwór ten cały czas widnieje w liście do głosowania na pierwszą trójkę listy przebojów Piotra Metza. Ja zachęcam, właśnie nawet teraz trzymam telefon w ręku i to jest banalnie proste, trójka.polskieradio.pl/głosowanie i tam możemy wybrać 10 utworów, które być może zajmą jedne z czołowych miejsc w najbliższym notowaniu. Przypominam, już w piątek kolejne notowanie naszej trójkowej listy przebojów, a na niej znajduje się między innymi... It's not a fault, wanna Trójka. Chwyć mnie za rękę w twojej ręce, moja ręka. Dotknij mych dłoni. Yeah. Gabi Gaj i utwór Nieromantycznie przed chwilą na antenie Trójki, a w studiu Trójki już z nami jest Gabi Gaj. Cześć! Cześć, to ja we własnej postaci. Najnowszy singiel, który opowiada o miłości, trochę trudnej miłości, chyba tak można powiedzieć, jest zaborcza, zimna, chwilami brutalna. Tak, to jest miłość taka XXI wieku, już tak powiem. Piosenka głównie opowiada o takiej relacji friends with benefits, że posłużę się angielskim terminem. Takiej, dlatego nie romantyczna, bo fizyczna po prostu. Taka zbudowana na jakimś takim dogadaniu się między dwojgiem ludzi i jednej stronie to nie do końca pasuje. A dlaczego akurat taka tematyka? Coś zauważyłaś, skoro miłość XXI wieku, myślisz, że zwracamy bardziej uwagę na fizyczność niż psychiczną miłość w relacjach? Bardziej tutaj chyba chodziło mi o różne aplikacje randkowe, gdzie no, jakby te nazwy często się pojawiają. FWB, ONS. Wiem, że to brzmi pewnie dla niektórych słuchaczy bardzo obco, ale to są takie właśnie skróty od układów między dwojgiem ludzi, którzy się właśnie umawiają na coś takiego. To dosyć nietypowy temat, bo zwykle jeżeli mamy o miłości, to być może o jakiejś takim wspólnym niezrozumieniu się, jeżeli chodzi o miłość też w kontekście tej udanej miłości, tej szczęśliwej. A pierwszy raz chyba się spotykałam z tekstem, który właśnie opowiada o tych aplikacjach randkowych. To jest bardzo ciekawe. Zauważysz jakieś trendy albo właśnie to, że ta miłość w tych aplikacjach nie ma szansy przetrwania albo nie ma szansy zakwitnąć, nie tylko fizycznie, ale psychicznie? Tak naprawdę musimy wrócić po prostu do ludzi z tych aplikacji, no bo tak jak aplikacje bywają różne, różni są ludzie i jest to bardziej o tym, że czasami stają na naszej drodze tacy ludzie, którzy nie do końca mają takie same wartości jak my. I mimo tego jakoś wchodzimy z nimi w relacje. No i często się to kończy po prostu źle. To w takim razie przejdźmy do tego, co dzieje się muzycznie, bo muzycznie mam wrażenie, że w twojej twórczości się dzieje bardzo, bardzo dużo i trudno mi, jeżeli chodzi o kompozycję, nazwać to popem, bo same melodie i teksty są wpadające w ucho i czasami się przyłapuję na tym, że je po prostu nucę. No ale faktycznie, czy to nadal jest pop, czy w ogóle trudno zakwalifikować i ty nie szufladkujesz swojej twórczości? Nie, dlatego też, że nie wiem, do jakiej szuflady tak naprawdę bym mogła trafić. I lubię bawić się gatunkami i tak naprawdę mam je gdzieś, że tak brzydko powiem. Co czasem sprawia problemy, no bo jednak ludzie lubią gdzieś tam należeć albo gdzieś tam sobie uporządkować właśnie, że tutaj Agnieszka to z tej szuflady jest. A ja nie wiem, w jakiej szufladzie jestem. No i czasem jest to in plus, a czasem na minus niestety. Ale to tak jak mówię. Dlaczego in minus? Tak na dobrą sprawę. To, że właśnie się nie dasz zaszufladkować w konkretne gatunki muzyczne, myślę, że to jest właśnie plus. No, zależy dla kogo. A dla ciebie? Dla mnie oczywiście jak na plus. Mówię bardziej pod kątem takim, jeżeli chodzi na przykład o festiwale muzyczne, że jednak te festiwale potrafią mieć swoje profile. I ta moja muzyka nie jest w mainstreamie i nie jest jakoś bardzo alternatywna. I w zasadzie to może powodować jakieś problemy. Ale na openerze grałaś teraz. Grałam, tak, grałam z Kasią Lins jako muzyczka. No to do rozmowy na temat twojej twórczości, tej solowej, powrócimy już za chwilę, a teraz utwór Płuca. Słabnie pójdę. skoro na openerze skończyłyśmy naszą rozmowę, no to bym chciała teraz drugą część naszego dzisiejszego spotkania właśnie od tego zacząć, bo jestem bardzo ciekawa, jako ty, jako artystka, odbierasz openera, bo wiem, że też miałeś szansę być na poprzednich edycjach jako uczestniczka. No a artyści jak zakończą swój występ na jednej ze scen, to też mają tę przyjemność, że mogą pójść na koncerty innych i tak z ciekawości, był jakiś koncert, który ciebie urzekł? Bardzo króciutko byliśmy, bo tylko jeden dzień z czterech. Właśnie na szczęście graliśmy troszkę wcześniej, więc mogliśmy sobie pochodzić trochę po tych koncertach. No, koncert, który bardzo chciałam zobaczyć, wypadł niestety, bo miała zagrać Tyla. A jakoś zaczarowała mnie ta dziewczyna, nie wiem, ma sobie jakąś fajną energię. I niestety no, nie przyjechała. Więc tak naprawdę jakby koncert, na który czekałam, się nie odbył, niestety. No, opener mocno się zmienia. Przed chwilą rozmawiałyśmy, że poza anteną, że coraz mniej jest zespołów, które grają muzykę instrumentalnie. Dużo jest zespołów, które wychodzą na scenę bez muzyków, nawet muzyka leci z playbacku i zastanawiam się, czy to jest trend chwilowy, czy to już tak zostanie, co będzie dalej. Zobaczymy. Ciekawe w sumie, faktycznie też zaobserwowałam to w przypadku różnych artystów i to na różnych festiwalach. To nie jest tak chyba, że tylko open air, ale też doświadczyłam tego na innych wydarzeniach. Natomiast też jeżeli chodzi o twoje koncerty, no to tu akurat mamy instrumentarium na żywo, zresztą też i w nagraniach korzystasz ze wsparcia innych artystów, no między innymi Wiki Jakubowska, czy też część duetu, jedna druga duetu Sarapata. Tak, Wiktoria, znamy się od 10 lat i w zasadzie od kiedy pamiętam, z nią gram koncerty, więc utwór, który przed chwilą słuchaliśmy, to właśnie jej gra na perkusji nam towarzyszyła. Dużo nagrywam sama. Tak naprawdę nagrywam to, co mogę sama. Też chwyciłam ostatnio za gitarę, za bas, także rozwijam się pod tym kątem. I sprawia mi to dużo też przyjemności, powiem szczerze. A kiedy się poznałyście z Wiką? Wiki miała wtedy 19 lat, teraz w tym roku kończy 30. Więc no, kawał dekadę czasu, temu. Ale grałyście razem, mam tu na myśli, że wasze drogi połączyły się w zespole Ralfa Kamińskiego. Oj, dużo wcześniej. A. Tak naprawdę ja Wiktorię poznałam grając w takim girls bandzie, no, komercyjnym zespole tak naprawdę. Grałyśmy na imprezach w Warszawie razem. No i tak jakoś zostało. Już w sumie przyszłyśmy kilka zespołów razem. I to fajne to jest. Ciekawe. Trudno mi też mówić o tobie debiutantka, no bo tak jak słyszymy, masz ogromne zaplecze i doświadczenie muzyczne. Jako Aga Bigaj tworzysz solowo od zeszłego roku, dobrze pamiętam? Czy od 2 lat? Rok temu był debiut pierwszego singla, więc można powiedzieć, że rok temu. I skąd ta potrzeba jakoś tak zaistnienia też indywidualnie w tym świecie muzycznym? Nie jako muzyk twórczyni sesyjna albo właśnie dołączona do pewnych zespołów, ale jako Aga Bigaj. Wiesz co, we mnie zawsze to było. Tak naprawdę pisanie piosenek w zasadzie towarzyszy mi już od gimnazjum tak naprawdę. Więc u mnie to był proces dużo pracy takiej mentalnej, żeby jednak się przełamać. No bo jednak granie w zespole jest dużo prostsze niż stanie na scenie jako frontman, jako taka jako lider po prostu. Musiałam trochę dojrzeć do tego, no 6 lat temu tak naprawdę troszkę się wycofałam. Wcześniej miałam projekt Agi Brain i wtedy wydałam epkę. Aczkolwiek jakoś tak to mnie też przytłoczyło i wycofałam się no też ze względu na to, że zaczęłam grać z innymi zespołami, też nie miałam czasu. Ale zawsze to we mnie było i ta pasja, no, musiała gdzieś znaleźć ujście. W takim razie myślę, że idealnym takim zwieńczeniem naszej rozmowy będzie też trochę wyjaśnienie tej postaci, która pojawia się w teledyskach do twoich singli. Mam wrażenie, że to jest jakaś taka konwencja postaci, bohaterki, która wychodzi z bajki, z jakiejś opowieści fikcyjnej do naszej rzeczywistości i trudno jej się chwilami odnaleźć i tak krąży w tym naszym świecie. I jestem ciekawa, czy dobrze interpretuję to, czy w ogóle źle i nie tak. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, jak to widzisz. Ja bardzo starałam się nie pokazywać w żadnym klipie elementów współczesnego świata. Nie ma tam żadnych urządzeń elektrycznych. Tak naprawdę chciałam, żeby to był świat taki bardzo uniwersalny, żeby nie można go też było osadzić w jakimś konkretnym, w konkretnym czasie. I faktycznie troszkę wyszedł bajkowy przez to, no ale to wydaje mi się, że też dobrze oddaje mój charakter, bo ja generalnie też bardzo lubię animacje, bardzo lubię kreskówki, uwielbiam Tima Burtona i gdzieś tam to mi od dawna towarzyszy, taki po prostu bajkowy, baśniowy świat. Aga Bigaj była gościem dzisiejszej rotacji. Bardzo dziękuję, czekamy na płytę. Mam nadzieję, że ona będzie niebawem. Dziękuję, tak wszystko dąży ku temu, także trzymajcie kciuki. Trzymamy kciuki i mówimy do zobaczenia. Do zobaczenia. That I'd rather be alone than a stranger. Marina Allen, Swinging Doors, przed chwilą na antenie Trójki. Z twórczością tej artystki dopiero się zapoznaję. Do stworzenia swojego najnowszego albumu Eight Pointed Star inspirowała się m.in. twórczością Yoko Ono, ale nie tylko, bo wśród inspiracji pojawia się też m.in. Jenny Chwal, a nawet znacznie więcej artystów i artystek, które myślę, że nieco sprawniejsze i osłuchane ucho by wyłapało, ale chyba nie ma co się dziwić, bo artystka lubi czerpać inspiracje od innych artystów. Przykładem mogą być jej dwa poprzednie albumy, w których była porównywana do gwiazd muzyki folkowej z lat 70. A najnowszym wydawnictwie postanowiła uwiecznić proces odkrywania, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Okay. Dua Lipa i Houdini. Ostatnio też pojawiła się wersja rozszerzona wybranych utworów przez Dua Lipę. Ja zachęcam do tego, żeby sprawdzić, jak brzmią utwory w nieco dłuższych wersjach. My wysłuchaliśmy w tej oryginalnej, skróconej. Już przygrywa nam powoli John Hopkins i nowa wersja utworu Ritual, a nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca. Za 7 minut będzie godzina 20. Ja już teraz zapraszam na wieczorną audycję Jacka Hawryluka, no i oczywiście na klub Trójki. A jeszcze na zakończenie dostałam informację od naszego słuchacza, pana Marcina, który mówi, że na lato, jesień, zimę oraz wiosnę zawsze najlepszy jest Dream Theater. No to ja zamierzam to za chwilę sprawdzić i państwa również do tego zachęcam. Nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Mówimy do usłyszenia.